أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. سورة قمر مكي سورة نازل شبه لفصد سورة طلاقنا أو دمخكني سورة نجم سره ربط و مناسبت کاره ده که پا مخکنی صورت که کلا دوی تاویه که تاسو بی دلیل ایه نو پا دی صورت که ورطاوست تخویف ورکه چه خواه داسه بی دلیل خلق چه بیا پا بی دلیل خبر ولاروی نو دا بیا زا عذابون دارنگی مخکی ورطا ذکر دا نجم اقل و نجم اذا هوا نفذي که ذکر دا قمر که اقتربت الساعت و انشق القمر اغا ورطا راولی دغسه پا مخکنو صورت که ورطا رد اقل و دا دوی پا دلیل باندی چه دوی دا دلیل چکم ده اغا باطل ده نفذي که بوتا زجرون ورکی چه دغا بی دلیل خلق دا بیا دومره مطلب دا دی چې د قران او سنت د دلیل نه همیشه د دې مخ اړولې دی دا ورته ذکر کی دعوت دی صورت صدا نو دعوت دی صورت تخویف اخروی دی په سبب د تکذیب باندې چې خلق تکذیب کی رسول ته دروغ جن وای نو الله تعالی عذاب کی اول به په دې صورت کې ذکر کای چې دا خبره چیرې قیامت را نزدې شو بیا به ذکر کوي چې سبب د عذاب تکذیب دی بیا دا غینا پس په زمن کې بیا رد شرک فی العلم او فی البرکات وسره کوي او دا خبره چې الله تعالی دا امور مقدر کړی مقرر کړی دی بل څوک نشي بدلولې او دا الله تعالی نمونه بسلور ذکر کوي داش پغم باب د دې ځنه شروع کیږي او په دې باب کې به سورته قمر سورت رحمان سورت واقعہ دا دری سورت نبی او مقصدم دا دری وارو دا غده چه قیامت ثابتی برکات اللہ لثابتی پا دنیا کم برکت ورکون که اللہ تعالی نو پا خیرت کم اللہ تعالی دا بذکر کی حجی ترتیب دا سورت سنگا دے نو ترتیب دا سورت دا تلی چه پا اول که خو ذکر کی د معجزه او د قرب قیامت او د معجزه تخویف ورکی او اثبات د صداقت د رسول و سره وکي دا غینه پس بیا پنځه زواجر ورکی هغه خلق چې هغه څه کوي زجرونه هغه ته ورکی چې هغه د قران د صداقت نه انکار کوي پمیان کی صداقت د قران ذکر کوي دا به تر شپږم آیاته پوری دوم آیات نبیا تخویف اخروی ذکر کوي په دغه سره پا پینزو حالات سرا بیا ذکر کئی دا آغین و رست بیا دا با ترتم آیات پوری بیا دا نهم آیات نا تخویف ذکر کئی پا ذکر دا پینزو مکذبه قومون بیا پینزو مکذبه قومون ذکر کئی دا با ذکر کی تر سلویخ تر یو تر دو سلویخ تم آیات پوری دا دری سلویخ تم آیات نا با بیا زجرون ورکی و سنو منکرین و کافر اتا پا پینزو حالاتو باندی تر پینزو سلوی اختمایات پوری بیا دا اغین پس با داغا چکم ده دا اغین و رستو با بیا زجر ورکی تخویف با ورکی و زجر با ورکی او دا اغین زجر نفس پا بیا دا اللہ تعالی قدرت ذکر کئی پا پینزو طریقو سرا او بیا پا آخر که بشارتم پا پینزو طریقو سرا این صورت که بیا مخمسات پیخا پینزو مضمونون سرا داست صورت را روان دی مرتبو. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعت و انشق القمر. اقتربت الساعت و نزدیش و قیامت آغا قوالتا اقتربت الساعت و هم فی غفلت معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون التكي دا اقتراب غمانتی رشو دنا دنو ون شدید بیا سنگ داران ازدیشو باقی چکم سوال دا غی جواب غم کرو اس بل وصل ذکر کئی دا قیامت دا علامات نهم دا او دا معجزه دا نبی علیہ السلام دا ون شق القمر او اچاو دا سپگمئی سپگمئی اچاو دا دا نبی علیہ السلام معجزه وا دی مشرکین مکه و معجزات گوختل اخیری کی ورتا داوی چې کداس پغمیتا اداغه کړه پمیان دو ټکړې کړه نو موږ بتا اومن چې او ته د الله رسول نبی علیہ الصلات والسلام قمر ته اشاره وکړه هغه پمیان باندې دو ټکړې شو او خلق اولیدا ولیکن داغه نو رستم دی او نه مرنه بیا یې می داسې حار ددا جادو دی او دلته کې په هندستان کې هغه د بوجپال دغه چې کومو بادشاہ هغه وای ما خپل سترګو باندې دا اولیدا چې سپګمې د په کوټه باندې بار کړوته ما اچو می کتل نو سپګمې په میان باندې دوه ټوکلې شو صحیح شو نو دا دغه ودا انشقاف قمر دا معجزه د نبی علیہ السلام وا او دا د قرب قیامت علامه ده د قمر چودل یو واری دا د قیامت علامات کوم دي و ان يروا آیه یعرضوا ويقولوا سحر مستمر اس زجرون شروع کل چه و دای پا کمر ماتی دل ندوی چه هر توبی نی کنه دوی تی انکار کئی و این یرو آیتن او کچر تا دوی اوی نیو علاما نو یعردو یو معجزه یعردو مختواری و یقولو دوی اوی سحرم مستمرون دا جادو ده مستمرون مستمر داد و دری معنی کی یو مستمر معنی دادا چه زائلون دا زائل کی دون کرده صحیح شوا یو دا مستمر معنی دادا چه همیشه ده خوچه کنا یا سحر مستمر رون جازو ده زورا ور تریخ ته کنا مورو دغن محفوظ ده نو دا معنی دا پکی دری معنی پکی مفسری نو کردی خجی دی دای که دو زجرون ورکل اعراض او دی تا سحر ویل خجی وکذبو واتبعو احواهم او دروجن و گرن دغ واتبعوا اهواءهم او تابداریو که ده خواهشات اخپلو و کل امر او هر یو کار چه ده مستقر اللہ تعالی سر قراری مندن که ده هر یو کار اللہ سر مقرر ده او ده اللہ رسالت نمقدر ده پوچه که نام ولقد جاءهم ديكي ورت دو ذکر کل کل تکذیب و اتباع الهوى ولقد جاءهم یقینا راغله دویتا من الانباء اذ خبرونا ما خبر فيه ملتجر چپاغي کی رټن شویلا اذ دجار زجر پک راغله دے پاغي کی دویتا منلا نصیحت تے پک ورتا دغه ورتا راغله دے قران دے حکمت بالغه حکمت دغه قران بالغه انتها تر سیدره فصاحت او بلا او په حکمت کې فما تغن النذر نو فائدہ نو ورکه دوی ته يرون کی او یا يرول النذر جمع د نذیر مرادی او نذر مصدر مرادی نو يرول ورته دوی ته ډارول اس فائدہ نو ورکه یا يرون کی ورته فائدہ نو ورکه دای پینځم شو په پینځم صفات ته دوی دا ذکر شو و زاغینا پس ورته تخویفات پینځه ذکر کړي فتول عنهم نو مخواړو د دوی نه یوم تر هغه پورې يدع الدع فاورت باندې چې आवाज بو کې هغه आवाज ته اونکه الاشی این نکر اغشی ناشناتا اغشی نا اغداغ ناک عذاب ناکارتا ناکار عذاب بی بد حالت بی خواه اسرافیل علیہ السلام باوازو کی ندائی یوشو خوش شعالا بطارهم دویم تخویف نخکت بی استرگیر دوی زلیل بی استرگیر دوی یخ رجون من الاجداد درم دار روزی بد قبرونا که انهم جراد منتشر گویا کدام لخان دی منتشرون او منتشر دی گڑ ورد روان دی خواه دا مختلف حالات دی صورت قارعه که براشی که الفراش المبسوس پشان دا اغا پتنگانو بی المبسوس چه غسی اغا خوارشی بی فاغا پیو ترتیب کی ندای اولانه حالت دی ورستو حالت که بیا بیدیر گڑ ورد شی محتعین الداعی مسرعین مند و هن که بی الداعی اغا داعی تا اغا آواز که هن که تا ندای بل دا شو بل سلورم دا غیدا شو تخویف دا شو یقول الكافرون وای با کافران هادا یومون عصر دا ورځ د سختا دای پینځه تخویفات ورکل تر دې پورې ښا دی بوی دا ډیره سخت ورځ دا ډیره مشکل ورځ ده اوس دا غې نه پس د پینځو قومونو هغه کې اول د قوم نوح علی السلام نو د نوح علی السلام دعوت نه ذکر کړي بلکې د قوم تکذیب ذکر کی صورت د عذاب خدا وکړي کنه تخویف ته به کنه نو صورت کې اول د قوم نوح چې کوم ده نو دا غې تکذیب ذکر کړي بیا دا غې نه پس چې کوم ده د نوح علی السلام بد دعا ده دا غې نه پس بیا دا عذاب رات للی و دا غی تفصیلات دی پا دا که پا سلور و آیات دری و آیاتونو که دا غی نورس و تجربی آقیونینا دا نبی دا نوح علیه سلام سو اغا حفاظتو او بیا دا غی نورس تو پاقی بانی نصیحت اغا مرتب کول هر واقعی پس بداوی چه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر نیل قرآن مون ده نصیحت ده پار آسان کرده نسوک نصیحت اغسطون کشتا دا بذکر کئی کذبت قوم نوح قبلهم نو دروغ جن گرده و قوم ده مخی ردوین قوم نوح قوم ده نوح علیه سلام سوک دروغ جن گرده نوح علیه سلام فکذب یا معجزی ده آغا فکذب و عبدنا نو دروغ جن و گرن بنده زمونگا نا پا دویم دلوان تکزید ده نوح علیه سلام ده پاول دل ده آغا ده معجزات ده خواه دازه که تکرار راولی وقالو ویدوی مجنونن دالی ونه ده وزد و جر او رتل شوه ده بیزدگی دیر شوه ده داده مطلب داره داده سپک ساره ده نعوذ بالله من ذالک مجنون ده لیوانه ده سپک ساره ده فدعا ربهو نبالنه اکر نوح علیه السلام رفلتا واضح اکر رفلتا سیوی وی انی مغلوبون یقینن ده کمزوره ما فانتصر نده ما بدل واخلا پوش به الله تعالی نه دعا اکر انی مغلوب ده مغلوب مصفده ده که سوال لازی چل ده غتیر شو چه انا لننصر رسولنا او و انا جندنا لهم الغالبون زمونگا لخکر بغالب وی مونگے مدد کو اللہ وی دل تک نوح علیہ السلام وی انی مغلوبن نو مونگ وی مغلوب دے مخ کے دے مدد نہ چه کلا مدد راگی بیا غالب وی بیا سیوی چه مدد راشی بیا غالب وی نو چه روز تو مدد راگی بیا دے غالب چو کنو شو غالب یا دادا یا ابن عطیہ وی المحرر الوجیز کی چه مغلوب پا مانا دے مجبور سر دے انی مغلوبن ز مجبور ایما پا دعا کی اللہ ز اس مجبور ایم چلتانا دعا ہو کم گرے نہ میں کولا کو نہ نیم سوا کالا کے داخل اکسم نشو نو اس دم مجبور ما چتا دم مدد کا دم بدل واخلا ففتحنا ابواب السماء نو کلاو کل منگ دروازے دا اسمان دے ما ان کو بوسرا من ہمرن چ ڈیر رات وی دن کی وی ان ہمار ڈیر یات رات وی دل ڈیر یات رات نی وفجرنا الارض او اچو لمنگ مکا جاری کم منگ مکا عیونن پچینو سرا فلتق الماء نو یوزای پی اوبد اسمان او دزمکی اعلی امرین پاغا خاص امر ده الله باندې قد قدرات ده مخکنه اندازه کړی شوی الله پاک کما فیصله کړی و داغه مطابق او برا یو ذات خلق غرق شو وحملناه او سور کو مونږ ده نوح علی السلام علا ذات الواحن پاغا تختو والا باندې تختو والا صدا کیشته ده یعنی د نجات مو جیب طریقه وا چې هر شی ډوبېدو او د دې کیشته ده تختو والا هغه مونږه بچ کړه ودو سورن او د میخون والا وا د تر اصل کې دفع کول ته ولید کې میخون مراد دي تجریب اعیننا چلی ده بدا بی اعیننا به حفظنا په حفاظت زمونږه باندې زمونږ د سترګو په وړاندې نو هغه بیا متشابهات ورنه کما یلی خو بشانه فجزاء لمن کان کفر جزاء اند وجد جزانا یا جودو جزا ان مقولی مطلق یا لہودے سیچوا بدلا ورکو چھے بدلا لیمن آغا چاہ تا کانا کفر چھے ہوا آغا سچے دے کانا کفر چھے آغا دا آغا انا انکار کرشو یعنی مطلب دا دے تا بدلا ملاو سوا چھے دے نا انکار کرشو ولقد ترکناها آیتا او فریخو دا منگا دغا کشتی آیتا نشانا دا پارا دا خلقو یا دغا عذاب فحل من مدکر نو آیا شتا دے سوک نسیتا غستن کے فكيف كان عذابي ونذر نسرنجو عذاب زما ونذر او سرنجو يراول زما زما يراول سنگو ولقد يسرنا القران الله ويقينا منغا اسان كره القران للذكر ده پارا ده نسيتا غستلو مارا توي اري قسي بس دا تا ذکر کي ذکا دي کي اشاره دي خبر طرف تک کي چي تخويف ته هر قسا کي گور استار پار نسيت کي للذكر ده پارا ده نسيتا غستلو ده قسي ده نو قوم ده نوح عليه السلام نا فهل من مد نو آیا اغست آیا اشتد سوک مدکر نسیت اغستون که نو قرآن مونگ ده نسیت ده پار آسان کرده یو ده قرآن علم ده علوم خو مشکل ده گران دی کلا کلا پک گرانی برازی لیکن یو نسیت ده قرآن ده احکامو کی پیچیدگی نیشت ده تا تفا آسانی سره چه کینه ورسا تفا فیزان دور افو اقلی سی چه او دیکی ما تا داوی یو دیکی ما تا داوی نو ده ذکر ده پار آسان ده یا بعض وی ده ذکر نه حفظ مراد ده نو ده حفظ ده پار آسان ده ذکر چه ده قرآن یا دیگی مقینه کتاب کتابونه بچانو چو یاده ولی او ده کتاب پو وڑو وڑو لکانو یاد کری نو ده دی وجنه فحل من مدکر چل زبط عادون فقیف کان عذابی و نظر اس دویم قوم در اغجن گرده و عادیانو اس ده عادیانو او پاوی بان عذاب اغوی تکذیب او ده اغوی بان عذاب چه همیشه که ده شانشوی ما عذاب آلی کرده در اغجن گرده و عادیانو خپل پیغمبر هود علیہ السلام فکیف کان عذابی و نذر نصرنگ یو عذاب زما و نذر او سرنگ یو یرا ول زما دلته کی نذر مصدر ان ارسلنا علیهم یقینا منغرا اولی گره په دی باندې ریحان هوا سر سرن تیز آیاتی دواز والا فی یوم نحسن پاغ اورس کی است پیرا و دوی ده پارا و یا یخوا مستمرن او سوا مستمرن همیشه و یو ورځ وا نو هوا په دی باندې دائم او تر دوی در موته پوره نو دا یو ورځ و دا دغه هوا نه یو ورځ خو نه وای اره دا خو ډیره ورځ وا لیکن دلته یوم جنس ته مخکې براشی صورته حقه کې براشی کنا چې سبع علیال و ثمانیه ایام حسوما فطر القوم فی اسرع و ورځ و تش پیدا هوا چلیلا نو دا چانتی مستمر زن تن دعو الناس راو باسر بے خلق کعنهم اعجاز نخل منقعر گویا که دوی تنی دا کجورو دی منقعر چی دا بیخ نراو باسلی شوی اعجاز و عجز دا دا دا کجوری تنی تاوی لکی گی او اغا تانت بیادمیان ندادم وی خالی وی او منقعر چی دا بیخ راو باسلی دا غشان که دا خلق کاری دل معلومه که دا چی دوی دی هوا مرکڑیو کنا نو دوی سرون کشیو خلی هوا سر دمرا خطرناک هوا و او دوی تنی چی پرتیوی نو اغا دا چی کاری دی تاوی که چر تسی دی دا کجوری او درد چی کم دن اغا پروت دی فکی فکارا عذابی و نظر نو اللہ وی سرنگی و عذاب دما و نظر او سرنگی و یرول دما و لقد یسرنا القرآن او یقینا منگا سان کرده دا قرآن لی ذکری دا پارد نسیت رسو دا قیسی دا عادیانونا فحل من مدکر نو آیست دا سوک نسیت رسون که کذبت سمود بن نظر اسراسا دا روح جنو گر سمودیانو سمودیانو صالح علیہ السلام نے انکارو که نظر نمورات جی یرون کنا یرون که اخفل پیغمبر نے چی انکار کردی اللہ تعالی وی بس دید رول رسولان نے انکارو کو کذبت سمود و در اوجن و گرن سمودیانو بل نظوری اغا خبرون در یرولو یا اغا یرون کی فقالو ندوی اوی ابشرم من نا آیا یو سره زمون نواحدن که یکی اوی نتبعو مونگ دا اغا تابیشو مونگ خوب دا اکثریت تابیداری کو دا یو سره دی پا مونگ که مونگا او دیم زمون نمونگ دا تابیشو این نا ایدن یقینن مونگ با پدغا وقی لفی دلال خامخا پا گمرائی که بیو و سعور او خامخا پا لیوانتوب که بیو سعور سعر گرموالی تا وی دماغو تا سری گرموالی رو تیگی لیوانیشی نو مونگ با بیالی ونیو چه مونگ دا پس روان چو اول قیل ذکر علیه من بیننا بلا طریقه دا انکار آیا لا اول قیل ذکر آیا ورکرشوی دا وحی علیه دتا من بیننا زمون پا میانس که بل هو کذابون بل که دیر دروغ جنده اشیرون او دا ذان لوی که اونکه متکبر ده داد رهود علیه سلام بارا صالح علیه سلام بارا که دوی داوی سیعلمون قدن الله جواب ورکی ذره که پوه بچی دوی سبا من الکذاب الاشر سوکت دیر دروغ جن و سوکت دیر متکبر انا مرسلون ناقتی بیاوتا معجزه انا مرسلون ناقتی یقینا منگرا لیگون که دو اخیو فتنتا لهم دا پارا دا امتحان دا دوی فرسقی بهم نو انتظار کوا وستبر او کلک سبر کوا پورا سبر کوا منبعهم او خبر ورک دوی تا ان الماعات یقینا اوبچی دی قسمت بینهم تقسیم دی پمیند دوی که کل شر بن هر یو وار او نمبر دو اوبو محتضرون اغیطا با حاضری دلشی حاضری گی دی اغیطا ارفار اخپل فناو دو صاحبهم نو آواز که دوی اخپل بنگری بدماشتا خدار ابن سالکو فتعاتا فا اخذ سیفهو نو اغر آواغست تور اخپلا فعقرانون فعقر زخمی کرنی قتل کردگا اوخا فکی فکان عذابی و نظر نو عذاب ور لذکر نکرو اللہ وی داس میں عذاب کرل سال دغا جبریل اسلام پی چگو والا فکی فکان عذابی نو سرنگیو عذاب دما و نظر او سرنگیو یراول دما ان نار صلنا علیهم اللہ وی یکنن مون راولی گا پدویبانی صیحتا واحدتا نگا چگایا و فکانو نشدوی که حشیم المحتضر که حشیم المحتضر پشان دا اغا سوات استاس پختو تیو سرار او کنه پوشوی پشان دا اغا زرو زرو حزیرت المحتضر دا اغا شپول دا شپونکی ای شپونکی پی جانه کنه شپونکی دا دی میگو دا پارا گیر چاپیر غنی واچه پاگی که دن نمیگو داری سیشوا چه آغا ادرائی نبیا آغا داغا چه کموی آغا شپولی چه تا زمانه پی تیره شی نو آغا زور شی چه زور شی نو تا خیال مکره پزای بانه اوری جی گرده دی پتون هم گرده پرده کیگی نو آغا بیا داسه ولی ولی داسه غن پرتی خو ایس اثار هم پکی نوی کنا آغا تون سر دل شی داغی تصویله کیگی داغا شپول تا خزیره وی محتضر شپونکی تا وی حشیم حشم ماتول تا وی زری زری کول تا وی لکیگی حشم بنو حشم تا بنو حشم زگو جاده حشم اولادو او حشم که او نو آغا با اصل که روطای ماتول او حاجانو تا بی آغا ماتا مره وڑا نو فدی و دمانو تغتا حشم وی لکیدو نو که حشیم المحتضر پشان در زرو زرو دشپول دشپونکی پوش بکنه آغی پشان تیغا زور شپول چی وی کنه بس پی پوش بی نورته دستاس جب ها؟ آخو چه ورستول خدا بی یوشه ورست بی خو پخپل زای بی خو چه بیا او گرد دیگی سرم مات مات چی زری زری شی نو آغی تا بیا حشیم وی لکیگی پوش بی نو آغا زری زری شی فا فا ولقد یسرنا القرآن اللہ و یقینا منگا تان کرده قرآن لیز ذکری ده پارا ده نسیت ده قیسی ده چانه ده سال ده قوم ده صالح علیہ السلام سمودیانونا فا حل من مدکر نو آیا شتا ده سوک نسیت غستون که نو خلق تول وی منگا تکو نسیت بوش نیسان حال سارا تول خلق نسیت ناقلی وی نزم من کارون ده من نسیت نسیو غسته کذبت قوم لوتیم بن نظر اس را بل دغه ته ذکر کوي سالورم قوم قوم د لوط علیه السلام او د هغوی تکذیب او د هغوی عذاب ذکر کوي او بیا د هغوی دغه میلمنو د لوط علیه السلام سره بې ادبۍ دغه کړې و اراده کړې وه او بیا په هغې باندې الله عذاب راولېږو انا ارسلنا علیهم وکذبت قوم لوط دروغجن ګڼل قوم د لوط علیه السلام بن نظرې یرونکي یرونکي هغه هم دروغجن ګڼلې و انا ارسلنا علیهم یقینا موږ راولېږو په هغوی باندې حاصبا هغه باران د کانو هوا چې کانی را وشتل هغه د باران د کانو په وشو الا آل لوط مگر نه کورنۍ د لوط علیه السلام هغه باندې نور علی ګره غي مبشکل نجیناهم بشکل مونږه وي به سحرن په وخت د پښمنی کې هغه پښمنی ټیم کې مې هغه ته نه بشکل نعمت من عندنا د وجد نعمتنا په هغه باندې من عندنا زمونږ د طرف نه کذالک نجزی من شکر دا رنګ بدله ورکوم مونږه چاته شکر ادا کی ولقد انذرهم بشتنا الله و یقینا یرولو د لوط علیه السلام دغه خلق څوک به وایي چې دوی به نو خبر الله وایي ښه خبرو بدشه ته نه ده نیولو زمونږ نه فتمارو بن نظر نو دوی جګړه وکړه د یرونکو سره دوی خو د هغوی سره جګړې کولې لانجې ورسره کولې ها ولقد راودوه او یقینا دوی مطالبه کړې وه د هغه نه عن ضیفه د میلمنو په د باره د میلمنو د هغه کې بده اراده فتمسنا اعینهم نورانې کړې مونږ سترګې د دوی فذوقوا عذابي و نظر نو سکی عذاب زما و نظر او اغیر اول زما که ما کم یراولی و جاغیر اول خبرو نوسو سکی ولقد سبحهم او یقینا سباک فدوی باندی بکرتن وقتی عذاب مستقر اغا عذاب مستقر همیشه فذوقوا عذابی و نظر نو سکی عذاب زما و نظر او یراول زما زما اغا پیغامون اغا وسوی نی ولقد یسرن القرآن الله و یقینا منگا سان کرده قرآن لفت ذکره پارد نسیت اغسط د قصید لوط علیہ السلام نا فحل من مدکر نو آیات د سوک نسیت غستون کے ولقد جاء وذ فرعون انکار او بیا دغه عذاب ولقد جاء آل فرعون النذر او یقینا راغلو فرعون تم يرون کی کذبوا بآیاتنا كلها نو دروغ جنو گن لے غ معجزہ زمون گٹولے فاخذناهم نو اونی و مون دل یرا اخذ عزیزن پرانی ول دا غزور ور ذات مقتدرن د قدرت والا زما د قدرت او زور سر راونی ول بیا چانش مان اخلاص اولی اوس در دی پوری پینزا خوام ذکر کر کنا د پینزو اقوام و عذابون تخویف دنیاوی رو تذکر کن اوس داغی نفس زجر ورکی منکرینو تا چه اغا اوسانی منکرین پا احوال پا پینزو حالاتو سرا در پینزو سلوی اختمایات پوری تو تا گورا اکفارکم خیر من اولائکم آیا کافران ستاسو ای دا اوسانی کافر خیر من اولائکم آیا دا وردی دا اغا پخوان داغی کافرون دا ولی سا وردی که دویت بس نمیمتو نه نه چه اغا وجنم اغا تباکم دا پا طریقه اولا تباکم دی کافر تا خوصا سند ندر اغا لیت دی دی گنی قوارا دی پوشوی تاکه افغانستان که مجاهدین و سرا سابقه مجاهدین و کنا ربانی سیاف گلبدین دا سابقه مجاهدین و دا مجاهدین و خلاف د ګیری او د پټکی والا خلاف د علما او خلاف de shariyat da para jang kawalo te jihad hui khayal de kana de te jihad hui aw pa pakistan ki de shariyat da para da qadiani khilaf de shia khilaf de bidina fauji khilaf jang sa jihad na hui na ta ta akufarukum khairum min ulaikum aga kafirun de kafiruna gore diso pois mi ta se chal ke te fatwa de kha da border na yo kha yo shanti asle border na akwa si dia bal shanti shoda kama khabar ala akufarukum khairum min ulaikum no allah wi ayat ta so kafir da ور دید کافر و داغی د کافر و داغینا املکم براءتون او یا تاسو د پارا براءت دے فز زبر په کتابونو کې چرته کتاب کې راغلی چې تاسو نه کیږي خو چې مولا نه کافر کیږي نه نه کوڅه سوکم کفر کی هغه کافر کیږي کا ار څنګه وو دانش په لټ کې مطلب دی به وای او هغه هغه بل په کافر کیږي او دی په نه کافر کیږي املکم براءتون فز زبر آیا تاسو د پارا براءت راغلی په کتابونو کې سيهزم الجمع ويول ام يقولون بلکہ وای دوی لای بلخا نحن جميع منتصر مونگا یوم یو جمع یو جماعت یو منتصرن ها بدل اخستن کیو مونگا مضبوط خلق یو دای درین دغه شو سیهزم الجمع اوس پمینس کی تخویفات شروع کړ خدا دری زجرون ذکر کړ د دې دو نور روز ترازی خو پمینس کی تخویفات سیهزم الجمع زرلتی او شکست باور کړی شي الجمع دغه جمعتا و یولون الدبر او تاوی بیا دوی شاگانی دوی بیا تخت شاکر بیخا بیا پا بدر که نبی علیہ السلام جب بدر که دوی شکست که دو نبی علیہ السلام داغین مقیل آخی امین رویتو او وی بیر سیوحزم الجمع ویولون الدبور خوشی ذره تیر دوی دا جماعت تا مات چی شکست باو پوری او دوی بیا شاگانی گردی بلیس ساعت و موعدهم اس بل دغا تخویف بلیس ساعت و موعدهم بلکه قیامت چه ده اغا وقت ده مقرر ده دوی ده و ساعت و ادها او قیامت اغا دیر دهشت و هیبت والا ده و امر رو او دیر تریخته ان المجرمین اوز دو سی دغا زجرون نور یقینا مجرمان که دی فی ضلال نغی پا گمراهی که دی و سعر او فلیوان توب که دی اغا نیوانی دی نو اغا پینزر دواجر ده ده تر برابر تو و سلط دغا پاتی هی تخویفات شروع دی نو اغای که تخویفات که یوم یصحبون اغای که دو پاتی دی یوم پا غورت که یصحبون تی دی برا کاغلی چی فی النار پا جهنم که پا ور که علا وجوهیم پا مخو نخپلو بانگی زو خوور تبوی لکی گی او سکی مست سقر عذاب ده سشی مست سقر مست که دل سقر یعنی عذاب ده سقر او سکی سقر بیار جهنم اغا گرم جهنم خطرناک برا چی صورتی مدثر که برا شی انا کل شیء خلقناه بقدر اس دی زینا پینزه قدرتونه ده الله تعالی ذکر کای الله و یقینا ما یو شی خلقناه مونږه پیدا کړی دی بقدر ان په یو خاص انداز باندې نو دا مدا کیگا چې ګنې مطلب دا ده ما الله نشی ختمول یا سو و ما امرنا الا واحده او نه ده حکم زمونږه مگر یو دی کلم هم بل بصر پشان در رب دسترګي چې سترګي له طرف ورکه بیا موجودی ولقد خلقنا اشیاءکم او یقینا مونږه تبا کړیو اشیاءکم امثالکم ستاسو غوند خلق ستاسو غوند ستاسو قبیلی یعنی ستاسو غوند خلق فهل من مدکر نو آیا شته د سوک نسیت غستون کې و کل شیء فعلوه فی الزبر او هر یو کار چې دوی کړل نو کفا فی الزبر اغه لیکل شوی دی مکتوب فی الزبر لیکل شوی دی په صحیفو د ملائکو کې و کل صغیر و کبیر او هر یو وړو کې او غټ مستترن مستترن لیکل دی ها د الله تعالی سره دا تر دې پورې دی چې دای ورته پینځه قدرتونه د الله ذکر کړل چې هغه ذکر کړل نو پینځه طریقو سره بشارت د الله تعالی طرف نه ان المتقین یقین المتقین چې فی جنات ان فباغونو کې وي و نهرین او په نهرونو کې وي فی مقعد صدق پاغه ځای د رښتیاو کې وي دای درې شو عند ملیکن د بادشاہ ذات سره وي د ملیک هغه لوی بادشاہی والا ذات او دای بل مقتدرین د قدرتونو والا ذات خوا کې هغه سره بنیز دی وي نو دغه ځان ته بیا بشارتونه شو ملیک صفات باندې سره ځان ته خوشاله دی چې داسې بادشاہ خوا کې ما او چې مقتدر دی نو بیا ځان ته د بشارت بیا له خوشالي ده نو دا تر دې پورې دا سورته قمر ختم شو په سورته قمر کې اولا خو تخویف او دغه صداقت د رسول او بیا د هغه په اخروی د هغه نه پس 15 زواجر د 15 زواجر نه پس 15 تخویفات د 15 تخویفات نه پس 15 اقوام چه آغی مکذب و دروغ جن گانلی و رسولان دا آغی نا پس بیا پینزه زواجر و سنو منکرینو تا دا آغی پینزو زواجر و سر بیا پینزه تخویفاتمو بیا پینزه قدرتون دا اللہ تعالی نو بیا پینزو طریقو سر بشارت خواه دا سری دار پس صورت که دا مخمسات را لیل چه سور را لیل شمار الگواری نو دا مخمسات را لیل پینزه پینزه امور پکیو پس صورت که امتیاز دا انشقاق القمر دغو پکی دغ رنگی پس صورت که چکم ده نو دا دغو اکفار و کم خیر دا دیدوار و کافر و موازنه کول دای را بکر کل دغا شانتی دا بشارت شده سیوزم الجمع و یولون الدبر دای در تذکر کل خواه